Per festejar amb el sol, no es precisen permisos. Si mirem bé, veurem un parell de peus que semblen fotogrames en desordre, com a petons condemnats per la censura d'un llenguatge equivocadament afruitat. Ressonant per les canonades de casa teva, de casa meva. Atrevim-nos a mirar sense bombolles a les còrnies ni un cor espaordit a cada cella, perquè hi ha miralls que ens desafien a bocins, que no deixen que les ales reivindiquin la seva parcel·la de monòxid de carboni. Hi ha miralls que escupen cardenals i ens deixen clavats a les aixelles d'una nit molt fosca. Hem de mirar de front aquesta realitat on creixen les gavines, enmig de conjugacions de colors violetes camuflats. Amb el rum ancorat als embornals plens de badalls, petons vençuts i boques penedides al límit del desastre. Perquè dol des de la teulada el lament encara viva ens observa amb els seus braços de pètals negres i aquest aroma inconfusible que aconsegueix el costum. Emmudeix per parlar de si mateix i acaba dolent-nos també a nosaltres el rigor de les seves batalles. Si mirem pels suburbis de les finestres, veurem l'estranya amabilitat de les aigüeres. Restes de carícies podrides. Peladures d'alguns somnis. La calma dels vidres trencats. L'arquitectura antiga d'un rostre de dona, memoritzant la sanefa dels plats escrutadors, condemnatoris, necessaris. Amb la feixuguesa de l'aire enfonsada als ulls, es genolls llepen un llardós passadís de records. Parèntesis immutables i gerros de plàstic. El sublim silenci, recorregut centenars de vegades, amb molta decència. La humitat al ventre i a les parets sobrepassa el risc d'alguna cosa semblant a l'amor. Com una mortalla. Les mans a l'aigüera. Com una làpida entre llavi i llavi. Permetrem que el sol sàpiga a soga, ha penjat en la seva última pregària. Toquen a mort. Dona, tu que has mamat la tristesa líquida de les coses, no et resignis a passejar per sota del dia, tot procurant no titllar de pederasta el sol. Quan acaricia a poc la gespa, que no es queixa. La llàgrima en ordre de combat s'estimba monocroma pel cadàver anònim d'un pit. Tanca de cop les cortines de la tarda. I dispara a boca de canó traduccions de la por cap als poros. Ho permetrem? Per festejar el sol no s'han precisat mai permisos. Thank you.